رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله تعالى leo tunaingia katika kipindi cha nne na ndio cha mwisho biidhnillah taala katika daura yetu hii, na tuliishia katika swali. الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه كتك محاضرة وكهوب بالوتوة كتك مركز الصيفي عنيزة خنبايو بمفهمك عنواني محاضرة وحسن الخلق kini ilitolewa katika maandishi kwa jina la makarim al-akhlaq, ambao tumo kwenye kumaliza kukisoma kitabu hichi. Tumefikia katika sehemu mas'alatu, shekhe akasema mas'ala yuridu kathiru min an-nas, wanaleta wengi katika watu, anna ahala al-gharbi, kuwa watu wa magharibi, ahsanu akhlaqa, ni watu ambao tabia zao ni nzuri, fi taamulihim katika miamala yao, wa bai'ihim wa shira'ihim, na kununua kwao na kuuza kwao. Bainama tajidu al-ghish, hawa watu wanaleta maneno haya, wanasema pale muda ambapo tajidu al-ghisha, unaipata ghish, udanganyifu, wal-kadhiba, na uongo, wa infaqa as-sil'a, na kutoa bidhaa bil half al kadhib, kwa kiapo cha urongo. Baina sufufi, na tunayakuta mambo hayo yapo katika safu zetu, nahnu almuslimin, sisi Waislamu. Fama sababu dhalika, kwa kuna watu wanaleta haya maneno na wanasema sababu ya hilo nini? Mbona watu wa magharibi ni watu wana tabia nzuri katika miamala, katika biashara zao? Na tukitazama upande wa pili, tunaona Waislamu wamejawa na ghishi na uongo, na wakitoa bidhaa zao katika kuuza wanaapa viapo vya uongo wa ghairi dhalika. Sababu ni nini hayo? Wa hal li hadharatihim, na je kwa hadhara yao, yaani maendeleo na utamaduni wao, asinaia maendeleo yao ya viwanda, wali hadharatihim asinaia, sawa na je au wana wa hal na je li hadharatihim asinaiatun kabirun athar, je wana katika maendeleo yao ya viwanda wana athari kubwa, kabiru athar, athari kubwa, fi takwini akhlaqihim, kwa kuzitengeneza zile tabia zao. Yaani je, sababu ya wao tabia zao kuwa ni nzuri ni yale maendeleo ya kiviwanda, kwamba ni nchi zimeendelea? Sasa sababu hiyo au jambo hilo ndio imekuwa sababu ya kuzitengeneza zile tabia zao. Hapa kuliishia hapa katika kipindi kilichopita. Aljawab, Alsheikh yaqul rahmatullahi ta'ala alayhi, aljawab qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, mtume amesema juu lake sala na amani, law yu'ta an-nasu, بدعواهم لو وانغاليبيوا watu au lau kuwa watapewa watu bidawahum kwa madai yao, yani kila mtu ambaye anadai lau kama atapewa kwa kile anachokidai, la da'a rijalun, basi watadai watu, dimaa qaumi, watadai damu za watu, wa amwalahum, na watadai mali pia za watu. Walakin, lakini albayinatu ala almudda'i, madai albayina, yani ushahidi, na bayina ala almudda'i, kwa yule anayedai. Shekhe ameeleza hadithi hii kuonyesha ya kuwa si kila anayedai mambo basi hukubaliwa madai yake, si kila ambaye anadai mambo anakubaliwa madai yake. Na asli ya hadithi hii ni qaida, ni kanuni muhimu katika masala ya al-qadha, katika masala ya uqadhi, katika masala ya kuamuru au kuhukumu mambo. Mtu atakaposema kuwa mimi nimeibiwa, mtu atakaposema mimi hii ni simu yangu, atakaposema mtu kwamba huyu kamuua baba yangu, kwa hiyo qaida, kanuni ya kimsingi, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, wewe unaodai lete ushahidi, lete mashahidi wako, kama hii simu ni yako, lete bayina, elezea hii simu ni yako kivipi. Bwana, hii simu kama itafunguliwa, kwanza hiyo simu hapo ilipo ina lock, na lock yake ni 123, au password yake ni 123, itiwe password. Lakini na humo ndani hiyo simu kuna 123, kitazama ndio. Kwa hiyo huyu mudda'i ameleta bayina, anakubaliwa. Lengo ni kusema hawa wanaosema kwamba watu wa magharibi wana tabia nzuri katika miamala na katika biashara, hatuwezi kuwakubalia madai yao hayo mpaka walete ubainifu kwa yale wanaoyasema. Wama kana mashhura baina an-nas, na yale ambayo ni mashuhuri kati ya watu, min anna al-gharb, ya kuwa watu wa magharibi, indahum husnu khuluq, kwamba wana tabia nzuri, fil muamala, katika miamala yao, fahadha, jambo hili laysa bi sahihi, hili jambo si sahihi. Kuna watu wana mambo hayo, yani watu kazi yao wao kuwasifia tu watu wa magharibi au wazungu kwa lugha nyingine. Kuyo mpaka kuna viatu vya kizungu, mara maembe ya kizungu, mara sukada. Yaani ule uzungu umekuwa na umagharibi, kuna watu wana kila kitu ni wa magharibi. Bwana wenzetu bwana, akikuwa hili bwana, bwana mzungu bwana, watu kufanya nao kazi bwana. Kwa hiyo imekuwa haya madai sasa watu wanatumia kuutaani Uislamu, hali ya kuwa sio kweli. Shetani anasema fa inna indahum min su'il muamala, hakika hawa wana muamala mbovu mbaya. Ma yaarifuhu man dhahaba ilayhim, muamala ambao anaujua yule ambaye amekwenda kwa watu wa magharibi, alioishi nao au alokwenda kuwaona. Wanadhara ilayhim, na akawatazama, biaini al-adli, kwa jicho la uadilifu, wal insaf, na jicho la insaf, yani jicho la ukweli na uadilifu wa mtu ambaye anataka kuzungumza au kueleza jambo kwa ukweli, kwa insaf. Duna man nadhara ilayhim, basi na yule anayetazama, bi aini al-ijlal wal ikbar, kwa jina la kuwatukuza na kuwafanya kwamba wao ni wakubwa, jina au kwa jicho la kuwaheshimu na kuwatukuza. Yule anayewatazama, bi aini al-ijlal, kwa jina la kuwaheshimu na wal ikbar, na kuwatukuza. Faqad qala sha'irun, basi mtu huyo amesema, mshairi amesema, mshairi mwenye kusema ambaye ameandikwa hapo, huwa Abdullah ibn Muawiya al-Ju'fari, amesemaje? Wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina as-sukhti tubdi al-masawiya. Wa ainu ridha, na jicho la kuridhia an kulli aibin, kwa kila aibu kalilatun, jicho hilo ni dhaifu, haliwezi kusifu vizuri, haliwezi jicho hilo kuona ipatavyo. Umeelewa? Jicho la kuridhia, ndio Waswahili wasema mtu akipenda bwana chongo ataitakengeza, chongo ataitakengeza. Unajua chongo? Chongo unajua na kengeza unajua? Chongo jicho limepofoka kabisa, lakini kwa kuwa ampenda huyo mtu au ana mapenzi, atasema lile nkengeza. Kengeza ni jicho zima, lakini mtu kama lina matege jicho kengeza, au sio? Sasa ndio Waswahili wakwenda sasa bwana, mtu akipenda bwana chongo ita nini? Kengeza, ndio inaitwa ainu ridha, jicho la kupenda na kuridhia. An kulli aibin kalila tu, kutokana na kila aibu jicho hilo kalila, dhaifu, haliwezi kuona vizuri, kwa sababu tayari lisharidhia, lishapenda. Kwa hiyo kila aibu yeye aona si aibu. Sawa? Kama anna aina sukhti, kama ilivyokuwa kuwa jicho la kuchukia, tubdil masawiya, kazi yake inadhihirisha mabaya. Samchukia mtu basi, yule yuko hivi, yule yuko hivi, yule yuko hivi, wewe huna unachokiona kizuri kwake, kwa kuwa jicho lako nini? Jicho la kuchukia, la chuki. Umeelewa? Kwa shekhe anatoa ameleta shairi hii, yani ni shairi hii kwa mshairi huyu kuonyesha kwamba kama mtatazama wa magharibi kwa jicho la kuwa tayari ni watu bora, utawapenda, basi wewe kila kitu utakuwa ukiona kizuri, na zile aibu zote jicho lako halioni. Jicho kalila tu, ni dhaifu, gonjwa, halioni, kwa kuwa tayari wewe ushapenda. Walaqad hadathani kathirun min ash-shabab, shekhe anasema na wamenisimulia watu wengi, wamenihadithia katika vijana, alladhina dhahabu ila al-gharbi, ambao wamekwenda maghrib, an af'ali, wamenihadithia vitendo, min aswa'il akhlaq, katika vitendo vibaya zaidi, lakini wao idha nasahu, watakapofanya mambo yao kwa uzuri, fi ma yansahun, kwa yale wanayofanya fihi, katika hayo, min albai wa shira, kutokana na kununua na kuuza. Nasaha kwa Kiarabu ukisema nasahatu al-asala, bi maana safaituhu, nimeitakasa. Asla nasaha kwa maana amekifanya kitu kwa uzuri na kukitakasa. Kwa hiyo hawa hum idha nasahu, bali wanakapofanya mambo yao vizuri, fima yansahun, kwa yale wanayofanya kwa uzuri, fihi min albai wa shira, falaisa liannahum dhu akhlaqin, hawafanyi hivyo eti kwa kuwa wao wana tabia nzuri, watu wa magharibi, lakin liannahum ubadu madatin, lakini kwa sababu wao ni watumwa wa mada, ni watumwa wa material, ni watumwa wa mada, yani wao watazama dunia, watazama hela na dunia basi. Kwa hiyo ili apate hela, ndio utamwona mtu mwingine ni mtu mshenzi kupita maelezo, kimkuta kwenye anga zake, lakini ukija kwenye biashara dukani, karibu sana, karibu, unajua, sio kwa sababu tabia nzuri, aabudu hela huyu ni mtumwa wa hela. Sasa kwa kuwa hela ndio munguwe, atatafuta kila mbinu akurubuni umuone jamaa ni mtu, kwa sababu ana tabia nini? Umeelewa? Kwenye hela utamwona acheka, lakini mara mtia makofi mama yake, si huyu dukani huyu, achekacheka vizuri, mpole, atafuta hela tu baba, pale uko kwenye kazi, watu wanasomea mpaka lugha za kazi. Walinsanu kullama kana ansahu fi muamalatihi, shekhe anasema na mwanadamu kila anapokuwa ni mkweli, yani anafanya uzuri katika muamala wake, fi hadhihi al-umur, katika mambo haya biashara, kana an-nasu ilayhi, basi watakuwa watu kwake yeye akthar iqbala, watakuwa ni wenye kumwelekea zaidi, iqbala kule kumwelekea, au kuna pale jamaa safi kabisa, jamaa yule biashara zake na nini, mambo yake safi, watu watakuelekea. وإلى شرائع سلعته أو سلعه نكتك كنونوها زنبي يذاذاك وترويجها نكوزي تنغازا نكوزي تفيا أكرع بس وتتقوى لوني كهارك يا مني تقوى لوني كنبي يؤمن كتك كنونوها بذاذاك نقول في الترويج هذا لم تفلان tukali le bwana ukenda basi yule jamaa smart mambo yake mtu ana taabu fahum la yafaluna dhalika shekha anasema wao hawafanyi hilo liannahum kamilul akhlaq wa kuwa etu ni wakamilifu wa tabia lakin liannahum ashabu madha sababu hawa ni watu wa vitu ni watu wa dunia naelewa madha ha madha tunajua naitaje maada au mada maada ambao ni mata mata is anything which has got a mass and can occupy a space also space kwa kukumbuka zamani sasa hiyo ndio kwa kitu vitu yani maada ni kitu kwa ni watu wa ku in the case vitu لأنه عباد ماذا والإنسان كلما كان نعم فهم لا يفعلون ذلك لأنهم كامل الأخلاق لكن لأنهم أصحاب ماذا ويرون من أكبر الدعايات لو نأونا فبكت كمام مكوبة ينوبتية ينوبلكية لتنمية أموالهم وإذن يكفز مرزاه أن يحسنوا المعاملة كفانا بزور المعاملة kwa hivyo ni vitu vya kuvutia kwenye biashara ukweli katika biashara kufanya vitu kwa hivi mara wanaika guarantee utambua ya mwezi mzima ya mwaka vitu vina uhakika kwa hivyo wamejifundisha kwamba ili biashara ikue katika vitu adhiati zinazovutia zinavyowaita watu katika au vinavyopelekea katika kukuza mali ni uzuri min ajli uzuri wa muamala min ajli dhalik au min ajli an takuna hadhihi al-amwal maqbula ili hizi mali zipatakuwa ni zenye kukubaliwa wa illa, lakini kama si hivyo, kama sio hilo na kwamba wanataka tu kutengeneza dunia yao, fahum kama wasafahumullahu azza wa jalla, hawa ni kama vile alwasifu Allah ni kaulihi kwa kusema kwake inna alladhina kafaru min ahli alkitab, hakika wale waliokufuru katika ahli alkitabi walmushrikina na washirikina fi nari jahannam, hawa makazi yao wataingia katika moto wa jahannam khalidina fiha tunawatakaa motoni milele. Ulaika hum sharrul bariya, wao ndio shari ya viumbe, viumbe wabaya kabisa ni makafiri na washirikina. Umeelewa? Wala adhunnu wala tudhanini, shekhe anasema ahadan, simdhanini yoyote, asdaqa wasfan, ni mkweli wa kusifu min wasfi Allahi azza wa jalla lilkafiri, mkweli wa kusifia kuliko wasfu alousifu Allah kuwasifu hawa makafiri. Fa innahum sharrul bariya, ikawao ni shari ya nini? Yani viumbe wabaya. Sasa kama kutatokea mtu anaweza kusifu kwa ukweli zaidi ya Allah, istidhani hakuna hii dhanna, maanake na yaqini hakuna anaweza kusifu yule, sababu Allah kamuumba mwanadamu, kwa Allah anamjua zaidi mwanadamu, kwa wasfu huu ndio wasfu wa kweli. Wa kaifa yurja khairun maqsudun li dhatihi, na vipi hutarajiwe khairi, khairi yenye kukusudiwa kwa dhati yake, min qaumin, katika watu wasafahumullahu bi annahum sharrul bariya, watu ambao Allah amewasifu kwa wao ni shari ya viumbe. La a'taqidu, sitakidi anna dhalika yakunu abada, sitakidi kuwa hilo linaweza kupatikana milele. Lakin ma yujadu fihi, yale yanopatikana kwa wao ni sidqin, ukweli wal bayan, na kuweka wazi na kuya wal nushi, na ule ukweli na usafi fi hadhihi al muamalat, katika miamala, inma huwa maqsudun li ghayrihi indahu, hii sio khair maksudi yenyewe, yani wao sio kwa dhati yake wanafanya hivi. Kama vile mtu ambaye anaweza kuja tapeli akakukuta akakusalimia vizuri akajifanya ana shida, usione yale maneno na sura kama atakakulia ya huruma kwamba ndio maksudi, huyu anataka kukupiga. huyu anataka kukutapeli. Huyu ataanza mimi kaza, mimi kaza, mimi hivi. Hii sio maksudi. Na ukienda ukimshtukia tu kidogo, ukimbabaisha hivi, anabadilika na ukama mnyama, si ndio tena pia hapo mimi na bwana. Sio kufanyoka. Sio kitu. Kumbe unajua kumbe ile hali sio na sio ilikuwa kusudio lile. Hapa ilikuwa napigwa. Lakini Allah yafanye. Kwa anasema innama huwa la lakini ma yujadu fihi min as-sidq wal bayan wal nusr fi hadhihi al muamalat innama huwa maqsud li ghayrihi indahu wa huwa al husul ala al mada nikupata vitu wal kasb na kutuma wa illa la kama hivyo fa man ra'a yoyote aliyoona dhulmahu aliona dhulmahu dhulm yani dhuluma za watu eh wa ghushana usha pia ni dhulma na uadui wao, dhulma na uadui wao, wa istitalatahu na kule kukalia watu juu, istitala na kujinyanyua na kuwa juu, ala alkhalqi kwa viumbe fi mawatini kathira fi mawatini kathira katika maeneo mengi, arafa misdaqa qawlihi, mtu huyo atajua ukweli wa kauli yake Allah, ulaika hum sharrul bariya. Sheikh anasema aliyeona dhulma za hawa mabwana, watu wa magharibi wanaongoza kwa dhulma na dunia inashuhudia katika nchi za Waislamu wanaoyafanya na mengineo wenyewe kwa wenyewe wanavyodhulumiana kila siku, maandamano wale kadha, yule kapinduliwa, yule hivi, yule hivi, yule kaidiwa kura, wana dhulma na uadui mkubwa na kutaka kuwa juu ya watu wote, naweza wakafanya lolote kwa watu, kaingia wakapiga watu, wakaleta madeni yakaharibu sehemu. Atakayeona haya basi atajua kwamba atajua ukweli wa kauli yake Allah, ulaika hum sharrul bariya, hawa ni sharri ya viumbe wabaya kabisa. Wa amma binisbati lima waqa'a min kathirin min almuslimin, ama kwa kutokana au kulingana na yale yaliyotokea au yanayotokea kwa wengi katika Waislamu, min alghish, kwamba kwa Waislamu, baadhi ya Waislamu kunatokea ghish والكذب والوغ والخيانة لخيانة في المعاملات، فإن هؤلاء المسلمين نقص من إسلامهم. حقيقة وإسلام هوا كما يكون هو كتك وإسلام هوا وإيمانهم نإيمان ياو بقدر ما خالفوا به الشريعة وكياسك لولتخليف شريعة في هذه الأمور كتك عيلا. قلوا وكيولا كنا بعض يخشي كنا خيانة كنا كذا فبعض وإسلام jua hawa tu ni kwa upungufu wa Uislamu wao na imani yao kwa kiasi kile walichohalifu katika sheria. Fala yaani, wala hiyo haimaanishi anna mukhalafata ba'dhi almuslimin, kwamba kukhalifu kwa baadhi ya Waislamu wa khurujihim, anna mukhalafata ba'dhi almuslimin wa khurujihim, kwamba kule kukhalifu kwa baadhi ya Waislamu na kutoka kwao, alifitari sharia katika kile kinzio au mzunguko wa sharia, fi mithli hadhihi al-umur, katika mambo haya, la yaani dhalika, hilo halimaanishi al-naqs fi sharia, halimaanishi al-naqs fi sharia kwamba sharia imepungua au sharia hii ni sharia iliyopungua, fa shariatu kamila, sharia ni yenye kukamilika. Wa haulai alladhina asa'u ila anfusihim, hana hawa ndio waliokosea kuzikosea nafsi zao, kabla kulli shay'in, kabla kila kitu wamezifanyia ubaya nafsi zao, thumma ila shari'ati alislam, kisha wakaenda kufanyia ubaya sharia ya Uislamu, thumma ila ikhwanihim min almuslimin, kisha ubaya wakaelekeza kwa ndugu zao Waislamu wale wanaofanyia ghishi, uongo na khiana, thumma ila man yuamiluna, kisha kwa wale ambao wanawafanyia muamala min ghairi almuslimin, kwa sukuzi ndio wale jamani au ndara kara sawa sawa haulai inma asaw ila anfusihim faqat, haulai inma asaw ila anfusihim faqat, wal aqil la yaj'al isa'at al'amil su'an bi shari'a, hawa Sheikh anasema si vinginevyo wamefanyia uadui, wamefanya dhulma na ubaya kwa nafsi zao tu. Wal aqilu la yaj'alu isahat al amil, na mwenye akili hajali ubaya wa mtendaji su'an fi sharia, hajali kuwa huo ni ubaya katika nini, katika sheria. Makosa ya mtendaji usijalie kwamba hilo ndio kosa katika sheria. Na hii kuna watu wengi sana au mashehe wenyewe kadha, huyo shehe mwenyewe kadha, au masalafu wenyewe kadha. La, manhaji salafi ni manhaji qayyim mustaqim. Sasa usijalie kosa la mtu ndio kuitia taa ni manhaji, sio hivyo. Wewe utakuwa ni mtu mjinga usielewa. Sharia kamilatun, sheria bwana iko kamili. Kwa mtu huyo wal aqilu, mwenye akili, la yaj'alu isa'ata al amili, hajali ubaya na makosa ya mtendaji su'an, halifanyi hilo kuwa ni kosa na ubaya na ubovu. Fi shari'ati allati yantami ilaiha hadha al aqil, sheria ambayo yeye anajinasibu kwayo huyu mwenye huyu, hadha al amil, huyu anayetenda, hadha al amil, sheria ambayo anaegemea anajinasibisha nayo huyu mtendaji. Kwa usije ukajalia kosa lake ukaijalia sheria nayo ni yenye. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, shekhe anasema fa innani arju, na taraji min jamii almuslimin, na taraji kwa waislamu wote, an takuna ladaihim, kuwe kwa wao hamlatu, upatikane kwa wao hamla. Hamla ni kama vile mashambulizi kawiya, upatikane mashambulizi yenye nguvu. Fi muharabati hadhihi al-umur, katika kupambana na haya mambo. Hamla inaingia kikosi, shambulizi mapambano. Fi muharabati hadhihi al-umur, katika kuyapiga vita haya. Allati, mambo ambayo la yaqirruha la yaqirruha al-islam, uislamu hauyaqiri haya. Kwa sisi tuwe tunye kupambana na hizi fikra au haya mambo ambayo uislamu hawayakubali. Uislamu haukubali mambo haya. Wanaozungumza kwamba wa magharibi ni watu wana tabia nzuri, tupambane na ndani ya uislamu watu wenye tabia mbaya ambazo zaharibu sura halisi ya uislamu kwa watu wasiojua uislamu, pia tupambane. Minal kadhibi, katika uongo tupambane na uongo. Wal khiana, na khiana. Wal ghishi, na ghishi. Wal khadaa, udanganyifu. Wa ma ashbaha dhalika, nayofanana na hayo yote tupambane nayo. Tuko pamoja mas'ala mingine. Sheikh anasema ayyuhuma afdalu, ni nani katika wawili hawa bora? Rajulun naqisu ad-dini, mtu ambaye dini yake imepungua. Ma husni khuluqihi, lakini ana tabia nzuri. Tukimtazama katika ukweli, katika kusamehe, ana hilmu, ana kadha, lakini ni mtu dini yake yote. Ima hana dini kabisa, kafir, lakini ana muawana na khayyib na kadha na hivi na hivi. Am rajul, am mtu qarab al-kamal fi al-iltizam, amekurubia ukamilifu katika kulazimiana bishar'i na sharia. Ma asubi khuluq, lakini ana tabia mbaya. Amekurubia na kwenye ukamilifu katika kulazimiana na dini na sheria, lakini ana tabia mbaya. Ni nani katika hawa bora? Wa ma alaqatu dhalika, na ni yapi mafungamano, mahusiano ya hilo? Biqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusema, dhahaba husulul khuluqi bi khairai dunya wal akhirah, tabia nzuri zimekwenda na kheri mbili, kheri ya dunia na kheri ya akhira. Tabia nzuri yani imechukua tabia nzuri, kheri ya dunia na kheri ya akhira. Fi jawabi hili Ummi Salama, katika jawabu lake alikuwa akimjibu Ummi Salama, na hadithu dhaif, wal hadithu dhaif, hadithu dhaif. Aljawab, jawab, la shakka, hapana shakka, yani matni ya hadithi sahihi, lakini isnad yake dhaif. Fi manakib wamedhoofisha alim ilm kwa asbab kathira, waminhum Albani rahmatullahi taala alayhi. Lakini kwamba husnul khuluq ni kitu ambacho kimebeba kheri ya dunia na akhira, jambo halina shaka. الجواب جواب لا شك أن من كمال الدين ربنا شاكك وكمليف وديني لا شك أن من كمال الدين كمال الخلق ربنا شاكك من غني وكمليف وديني لكمال الخلق وكمليف وخلق كما صح عن النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام أنه قال في المسيمة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مكملين وومين وإيمان ياك يلعب إيمان ياك إما كملك ليولم سلواء وتبيا وعلى هذا نقوى هذه فكل من كان ناقص الخلق يوت أمين فنغوف وتبيا فهو ناقص الدين هو ينفنغوف ونين ودين فكمال الدين بكمال الخلق بس أكملف وديني لكو أكملف وتبيا وكما ذكرنا كما تلبتاجا أن حسن الخلق وما تبيا نزوري يتمثل تبيا نزوري يعني إنا تشكوى الصورة أو إنا إنجية في معاملة الخالق ومعاملة الخلق تمثل يعني نايندانا أو نكويندا في معاملة الخالق ومعاملة الخلق كونك عمليانا نا الله مومبنا كونك عمليانا نانيني نا الخلق مومبه هنا نتمثل نانا كسالي شاكي يا سيوح ايتي إنا وكيليشا ليه كان وامتبانا فقد مثل نفسه في ذلك أو يتمثل نفسه حكو تمثل من جيني ما نكتب يوكيليسا مني قو تبيا نزوري زين وكيليسا كتك معاملة كمودنا مومبا كمعاملة كمودنا مومبا فإنه يتبين تتكوى كوة التجهيب إن بينك أن كمال الخلق ومكمليف وتبيا على غيره و يعني كمنجينة في جلبه إلى الإسلام نعم مروكا فإنه يتبين حقيقة جامبو ينبينك أن كمال الخلق مكملف وتبيا يكون بكمال الدين نقوك مكملف ودين وعلى هذا أقوى جليه فإن تأثير كامل فإن تأثير كامل الخلق حقيقة كواثيري kuathiri kwa yule mkamilifu wa tabia kuathiri ala ghairi kumuathiri mtu mwingine fi jalbihi kumuathiri katika nini katika kumvuta kwake fi jalbihi katika kumvuta huyo mtu mwingine ila alislam kwa muislam wa ila din katika dini akbaru yani taathira yake ni kubwa min taathiri zidiana sayyi alkhulq kuliko kuathiri kwa mtu dhidi ya mtu mwenye dini lakini sayyidul khuluq tabia rajul yusalli wa yasum wa ya'taqid aqidata sahiha lakini akipewa fikra sahau bwana hii fikishie mtu fulani bwana hii 2020 inshallah utampa shekhe kidogo kule apate nini kama atafikishe 5000 lakini ukimuona mashaallah huyu kwa tabia hii huyu anaweza yani athari yake ni ndogo anaweza kurudisha watu nyuma sana pigani mungu sana pigani mpe kitu akifiki kajitia kuvaa kanzu na nini hamna lolote tabia sawa tabia na faiza wafaka أو فإذا وفق أتكفوا تقيشوا من كان قويا في العبادة يولي أبايني من ينقوه مذبوتك في العبادة إلى أن يكون حصل الخلق أكا تقيشوا أكواني من طبيا نزولي كان ذلك أكمل هنا يتقوى نجامه لمكملك أمي يتقوى نمكملك مكوبة قويسة أكا تقيشوا أنتوا أبايني قوي في العبادة أتكلز عبادة بزولي مذبوتك na Allah akamwafikisha akawa ana tabia nzuri huyu mtu huyu itakuwa ni mtu akmal na jambo hilo ni akmal wa amma al-mufadala ama kule kuzidiana katika fadla mufadala baina qawi, yule ambaye ni mwenye nguvu fi ibadatihi khassa, katika zile ibada zake khassa, lakini inda usuu khuluq, lakini anatabia mbaya, fa innahu amrun la yumkin dhabtuhu. Sheikh anasema hili jambo haliwezekani kulidhibiti vizuri, yani ule almufadala baina qawi fi ibadatihi khassa, kati yule mtu ambaye mwenyewe ana ibada zake nzuri huyu, na yule ambaye ibada zake dhaifu lakini ana tabia nzuri. Sheikh anasema hili kulidhibiti ni jambo kidogo, Sheikh anasema gumu. Nas'alullah an yaj'alana min almutamassikin bikitabihi, kuomba Allah atujalie ni katika wale wenye kushikamana na kitabu chake wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kushikamana na mwenendo wa mtume wake, dhahiran wa batina, wazi na siri. وأن يتوفنا مع الله تفيش على ذلك تفيش توت ويجوية ديني جوية كشكمان كتاب سأل الله سنة ينتم محمد صلى الله عليه وسلم. وأن لا يتولانا في الدنيا وأن يتولانا في الدنيا والآخرة مع الله تفنن في كيز جاشة تفين لك في الدنيا والآخرة. وأن لا يزيغ قلوبنا نتمون بالله في الدنيا تمون بالله سيجز فتيزا ميوزيتو بعد إذ هدانا بعد كتوغوزا. وأن يهب لنا أن الله تفتيه هبة أتوفي ذوالي منه أو تفتيه كتفاك رحمة تفتيه رحمة إنه هو الوهاب لكي الله يوهاب لأن انتواجي إنه أنا توهيبة الله أنا توه زوالي أنا وفاجي واكي. نعم هي ديو مشوى رسالة هي كما إن تتفشوى يبقوا كتزامة كتك بعضية كما كتك مكتبة شاملة رسالة إلى بعض فيها ملين لكني ولي waliochapisha walichapisha kwa kiasi hichi kwa madhumuni ambayo yalibebwa katika mhadhara. Alhasil, kwa yote ambayo tumeyasoma katika kitabu hichi au kutaibu hichi kitabu hichi ambacho kimebeba unwani ya makarim al-akhlaq, tumejifundisha sehemu kubwa katika dini yetu, au ndio dini kwa ujumla wake, swala na tabia nzuri. Na jambo hili watu wengi tumekosa, watu wengi tumekosa, tukawa tunabezwa na wengine wakawafadhilisha bana matablighi bana kwenye akhlaq sio mchezo. Watu wakatamka matamko haya wakafadhilisha matablighi, wasifu matablighi, hata kama watakuwa wana tabia nzuri, wana akhlaqi nzuri, lakini kwa kuwa dini zao, manhaji zao ni bovu, hawezi kuwa bora na yule mtu ambaye dini yake na akida yake iko sahihi. Iko sahihi, anashikamana na ibada lakini ana mapungufu katika akhlaqi. Ila kama itakuwa akhlaqi kwa maana ile aliyosema Sheikh kwamba akhlaqi ndio dini kamili. Ikiwa ni akhlaq kwa maana ile ya kwamba akhlaq ni dini kamili, naam, mtu atakayepungua katika akhlaq ndio atakuwa amepungua katika dini. Kwa hiyo Uislamu umelipa suala la tabia nzuri kipaumbele. Kwenye Qur'ani zimekuja aya nyingi kuonyesha masala ya tabia bora, sikiwemo tabia za afu za kusamehe, kulu linasi husna, mambo ya kuzungumza kwa watu vizuri, tabia za kuheshimu wakubwa, tabia za kuwahurumia wadogo, tabia za mtu kuwa mkweli, tabia za kufanya ubainifu katika biashara, tabia za kujiepusha na ghishi na khiana. Kitazama Qur'an, kitazama sunna, hili jambo limefundishwa kwa kiasi kikubwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezungumza katika hadithi nyingi, bali mpaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akajalia kuwa katika sababu za mtu kuozeshwa ni pale mtu atapokuwa na tabia nzuri. Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju, atakapokuja mtu ambaye mtaridhia dini yake na tabia, dini yake na tabia yake, fazawwijuhu, mtu huyo muozesheni. Tunaona Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja dini na tabia. Tabia ni kitu bora, Tabia ni sababu ya watu wengine kuingia katika dini ya Allah tabarak wa taala. Tabia inawavutia watu wengine ambao hawajakubali Uislamu au watu ambao hawajakubali manhaji ya Ahli Sunna kuja katika Uislamu au kuja katika manhaji ya Ahli Sunna. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi Waislamu umuman na as-salafiyin Ahli Sunna wal Jamaa hususa, tujipambe na tabia bora. Tuwe wa kweli, tuwe ni watu wa kusamehe tunapokerwa, tuwe ni watu wa kutoa katika njia ya Allah, kwa sababu ubakhili ni tabia mbaya. Tuwe ni watu wa kutoa, tusiwe sisi kazi yetu mikono ya chini, tuwe mikono ya juu. Kadhalika tuwe ni watu wenye silatul arham, kuunga udugu ni katika tabia bora. Mtu akatembelea ndugu zake, akasaidia ndugu zake, katika tabia bora. Mtu akawa na uso wa bashasha kwa ndugu zake, kwa watu wake karibu, kwa Uislamu, ndugu zake katika manhaji, ni katika jambo zuri, ila kama kuna misingi ya kisheria katika mtu kumkata na mengineyo. Kadhalika ifsha salam, kutoa salamu katika akhlaqi bora, kusalimia, lakini vile vile kujibu salamu na kusalimiwa ni katika tabia bora. Kadhalika kutokuwatazama watu kwa ubavuni, kwa maana mtu akawa anatazama kwa kidevu na kadha kidharau, ni katika tabia mbaya, kujiepusha. Kadhalika kuzungumza mtu kwa sauti kubwa unapozungumza na watu kwa ukali, ili jambo si zuri, tuzungumze kwa sauti za kati na kati tunapozungumza na watu. Na mengineyo katika mambo ambayo ni katika tabia nzuri. Kadhalika naitumia fursa hii kuihusia nafsi yangu na kuhusieni kuwa na tabia nzuri, hususan katika familia kwa wake zetu. Sasa hivi kuna sura ipo kwa baadhi ya watu, sura ambayo inaleta sura kwa watu wengine, kuonyesha kwamba vijana hasa wa dini wana taabu sana katika majumba. Miamala yao ni mibovu, makinzano yamekuwa mengi katika majumba, watu kuachana na kadha, kila siku ukaoa kaacha hivi. Maugomvi kila siku, watu wasuluhisha na kadha, watu wamekosa muamala na tabia bora kwa wake zao, ila vile na wanawake kwa waume zao. Lazima tujirekebishe, tujue namna ya kuishi na wanawake, namna ya kutaamal na wanawake, tujue namna vile vile wanawake kutaamal na waume zao. Mwanamke anataka kuwa juu ya mume, hii si tabia nzuri. Mwanamke anataka mume akisema lazima naye ajibu. Mwanamke anaona kwamba mume akinyanyua mkono kumpiga naye atakiwa arudishe ili iwe ngoma draw. Kwa utaona majumba yamekuwa sasa haijulikani nani mume nani mke, kwa sababu ya watu kukosa tabia nzuri katika majumba. Watu ambao wameoa mke zaidi ya mmoja, wengi wanakosa muamala mzuri wa kuamili wake zake. Ushakuwa na mke zaidi ya mmoja, lazima ujue taratibu. Huyu leo ni zamu yake, naruhusiwa kwenda kwa yule ambaye sio zamu yake. Dini imefundisha. Na kama nikenda kwa misingi ipi, je, naruhusiwa kufanya tendo la ndoa kule au siruhusiwi? Lazima ujue taratibu zote, vinginevyo ndo magomvi yamekuwa mingi, kwa sababu tumekosa mafunzo sahihi katika kuamiliana na wake zetu. Mtu anapokuwa zaidi ya mke mmoja, mtu anabezi upande mmoja, mwanamke atakwenda kukuangamiza huyo. Ukawa wewe kuna mke huyo ndio unamfanyia vitu, na yule akitaka jambo mpaka mkubwa ajue, yani mkubwa ndio anajua mamlaka yote, anajua hati ziko wapi, mali zote zishirikishwa, mdogo kaekwa tu kama vile spare tire mpaka gari ipate pancha ndio uingize ile. Hajui chochote kinachoendelea kwenye mali, lakini kuna mmoja anashirikishwa kila kitu. Kwa nini? Kwa nini? Huyu ana rangi nyeupe, yule nyekundu, au? Sasa unakuta magomvi mingi kila siku, watu mizozo. Kwa lazima mtu salafi, mtu wa sunna, lazima awe na tabia nzuri. Mtu azakuta nje anacheka mtu kadha, lakini ndani ya nyumba muamala wake ukisikia huwezi kuamini na wake zake. Au mwanamke azakamuona kadha, lakini ndani ya nyumba muamala wake na umewe huwezi kuamini kama huyu mwanamke anaweza kufanya jambo hili kwa mume. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam tumejifundisha hadithi anasema mbora wenu ni yule mbora wenu kwa ahadi zake, na mimi ni mbora wenu kwa ahadi zangu. Ahadi wake Mtume alikuwa akisaidia wake zake kazi za nyumbani, kana ala mihnati ahlihi, alikuwa Mtume anasaidia kazi wake. Wewe unaoa mke, mke amekuwa kama vile house girl, huwezi kusaidia chochote, una ihsani yoyote kwa mke? Hivi si sawa. Kwa lazima tujirekebishe wazee. Makesi yamekuwa mengi na migogoro, watu wamekosa katika jani ya akhlaq, wamekosa utekelezaji uliokuwa sahihi katika upande huu. Kwa lazima tujifundishe tabia bora, tabia bora, tabia bora kwa watoto wetu vile vile. Watoto kama tulivyoona Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akimlatif yule Umayr, tunaona Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na tabia nzuri. Anakuja ana anamshika kijari, jari ya kijibinti takika kinamshika Mtume chamvuta chamkokota. Mtume alikuwa na tabia nzuri, tabia nzuri katika dawa. Sote yatakiwa tubadilike, tujifundishe mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila janib ya maisha yetu, katika biashara. Kuna wengine usalafi kwenye biashara haupo. Abro kwenye biashara shekhe. Ah? Ukitaka kweli utaishi? Ah? Tuwe wa kweli. Tukiwa wa kweli, Allah tabarak wa taala atatubariki katika maisha yetu insha Allah taala. Haya ndio ambayo Allah ametujalia kuyafikisha katika semina hii kwa mwaka huu pale tulipopatia. فمن الله ورسوله نفذ البكثية فمنا ومن الشيطان والله ورسوله بريئا إن شاء الله تجيشي هذا أما كنا مصالح قد naam, anasema tunaambiwa yafaa kumuoa ana mtu wa ahli kitaba tu, ana tabia nzuri, anajihifadhi na kadha. Je, yafaa kumuozesha binti wa Kiislamu wanaume ambaye ni ahli kitaba? Haifai, haram. Haifai. Hata ana tabia nzuri mpaka zifike mbinguni, haifai. Sheria imekuja kwa wanawake, yani wanaume kufaa kuoa kwa hao wanawake, na ni mambo ambayo ni darasa au somo na maelekezo kwa ahlul ilm. Ni zipi na saa zako kwa baadhi ya madai na shekhe zetu kuonekana wana dini vizuri, ila tabia zao haziendani na kile walichokisema? Na kwa jumla ni nasaha ni kujirekebisha. Alkamalu lillah, ukamilifu ni Allah. Lakini kama tunavyosoma, tunavyoambizana, itakiwa sote tujibidishe kujiweka na hizo tabia zilizokuwa nzuri. Na kama tulivyoona, na wengine wameumbiwa tabia hizo, ni rahisi kuzipractice, kuzifanya. Kuna wengine hawakuumbiwa hivyo, kwa hiyo ni jambo la tatabu walkasb, na kuchuma ni kujitahidi na kumwomba Allah azifanye tabia zetu kuwa nzuri. Allahumma أحسن خلقي كما أحسنت خلقي. أي الله يفاني تبي يانغو نزوري كما لو فاني وبلي لانغو كوا زوري. ومن بعد الله أنا كنا سهيانا إلى تويز كرودي كتكا تبي يزيد سكوا مورا. نزيد بنا سازاك وجويا. ها؟ ها؟ نسمع نزيد بنا سازاك وجويا فيانا. Tunajinasibisha na manhaji salafi kuwa na ghulu katika kufikisha dawa. Naam, katika kufikisha dawa haihitaji ghulu. Ghulu yaani kuchupa mpaka katika kufikisha. Aidha, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Njia sawa ni mchukua kati na kati. Kati na kati. Wakati wa ulaini afanye ulaini, wakati wa shida tumeshida. ama ghulu ni jambo ambalo ni madhmum. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinu. Halaka ni mutanatiun. Tuna nasema wameangamia watu mutanatiun, watu wenye ghulu katika maana. Wameangamia. Iyakum al-ghuluwa. Fa inna al-ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Yekeni mbali na ghulu, kwa sababu ghulu imewaangamiza waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo tuepuke na ghulu katika da'wa. Ila unaweza wewe uliouliza swali, inawezekana au mtu mwingine kwa hujui maana ya ghulu. Yaani unapoona mtu kabwa radhi, wewe unaona ghulu. Kwa pia lazima ujue maana ya ghulu ni nini. Ghulu ni tajawuz al-hadd al-mashru', ni kupituka ule mpaka wa kisheria. Kwa kama mtu kapigwa radhi katajwa jina lake kwa misingi ya kisheria, sio ghulu. Sio ghulu. Mtu kakatwa shingo kwa misingi ya kisheria, sio ghulu. Kakatwa mikono kwa misingi ya kisheria, sio ghulu. Ukoona wewe ghulu ni yale ya tabu tabu tu, waona ghulu. Walikuja wale watu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu hali ya hewa ya Madina ikawakataa, Mtume akawaelekeza waende katika Baitul Mal wakanywe mikojo ya ngamia na maziwa ya ngamia. Wakafanya lile waloelekezwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipomaliza na wakapona, wakawaua wale walinzi wa Baitul Mal, alafu wakachukua mali wakenda zao. Habari zilipomjia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akatuma ashabu wakawafata wale mabwana. Wale mabwana wakakamatwa. Fasamara nabiyu sallallahu alayhi wasallam uyuna, Mtume akatoboa macho yao kwa msumari. Unaona kazi ghuluwa, toboa macho. Akatoboa macho Mtume alayhi salatu wassalam, wakatobolewa macho, wakakatwa miguu yao na mikono yao min khilaf. Unakatwa mkono wa kulia na unakatwa na mguu wa kushoto, alafu wakachukuliwa wakawekwa katika mawe hara, mawe ambayo yana moto, mawe ambayo yakipata jua unaweza kuchoma nyama. Nyama zinakaushwa kwenye mawe yaliyo moto kabisa, kuwakawekwa pale mpaka wakafa. Hii ilikuwa ni stahiki yao. Sasa usio kusema ni ghulu. Huyu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia yule Arabi mwacheni njoo. Huyu huyu alayhi salatu wasalam alomkuta yule Umair, ya Umair madha fa'ala al-Lughair. Huyu huyu ndo alotoboa macho. Kwa kila kitu kina maana pake. Usio kwa wewe huelewi, wewe waona ghulu, sababu watu wengi wanaona maduati wa kisalafu wana ghulu, yani katika rududi. Ndio gogoro la watu wengi. Inawezekana wewe hujui maana ya ghulu. Sasa uko wa tafsiri ghulu. Unaona vizuri eh? Naam, anasema kuitikia salamu ni wajibu. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametufundisha kuwa makafiri wakiwasalimia muambie wa alaikum. Je, mtu wa dhehebu la Mashia akikusalimia utaitikia au urudisha kama kafir? Naam. Ikiwa Shia, nafahamu Shia ni kafir. Bila shaka ni kafir. Kwa kiingia katika kafir, yu'amal mu'amala za kafir. Kwa niwa mu'amala wa kafir. La yusalla alayhi dhama. Bado wameeleza ahli ilmi. Hata mkimkuta mzoga wa kishia, mturafidhi wa mkufa, basi msiugusi hata kwa mikono. Tafute mbao. Alafu mudumbukize kwenye shimo mustiri. Ukaliwa na wanyama. Kwa hiyo suala la kuitikia sasa kafir kusema wa alaikum ni suala lina khilafu inda ahli al-ilm. Endapo atakusalimia salamu ya wazi, assalamu alaikum, je wewe umjibu wa alaykum au wa alaykum assalam. Hadha khilafu inda ahli al-ilm, watu wanaona utamwitikia tu vile vile wa alaykum, japokuwa wale walikuwa kisema sama alaykum, yani mauti. Kwa hiyo ndo alaykum yani na mauti pia yajue ilikuwa hivyo alaykum. Sasa je wakiitikia wa alaykum assalamu alaykum, akikwambia hadha khilafu inda ulama, katika maulama kama Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi anasema wanasema tu alaykum hata akisema assalamu alaykum. Na alama al-Uthaymeen rahmatullahi anaona kuwa sawa sawa ni kumwambia wa alaykum assalam kama atasema assalamu alaykum. Ama ikiwa ni katika sura kama hiyo ya Rafida, yeye unaweza ikaingia katika sura muqata'a, kutokumjibu salamu yake, kutokumjibu salamu yake, sababu ni mtu khabith ambaye yantasibu ila al-Islam, tofauti na yule. Kwa ni aula kutokuitikia salamu yake, wallahu a'lam. Ni ipi hukumu ya kuwasalimia salamu wanawake kwa kukutana nao njiani? Ni ile ile, yaani kusalimia ni sunna. Kama utachelea fitna unaweza kuacha, unaweza kuacha, lakini ni jambo jaiz kusalimia wanawake, kusalimia wanaume, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kama kutakuwa katika hilo kunachelea, kuna fitna itakuja, basi unaweza kuacha, lakini lazima kwa maslaha. Inaweza kuwa pia ni sababu kuonekana hawa hawana adabu, mtu anapita salimie, wengine wanawake ni wakubwa, unaweza kujua labda marika yako, kwa wengine ni wakubwa, mtoto hawa juzi tu, lakini sasa hivi wana vinajeuri hivi kama hivi, jikazo na vijidevu shapua vikubwa, sasa ni kwa mbeberu. Kwa hiyo salimia, assalamu alaykum, salamu, hakuna dhambi. Naye mwanamke ataitikia kama ni kwa sauti vile vile ambayo nzuri, au ataitikia kwa chini, lakini wewe ushasalimia. Allah mwingine. Anasema mwanamke anaogopa kuvaa niqabu kwa sababu familia itampa vikwazo. Je, ana udhuru wa kutovaa niqabu? Hana. Anaogopa vikwazo vya familia. Mama mwanamke umefikia kuolewa, sema watu watakuoa, lakini unacho kuvaa niqabu hata vikwazo vya familia vipi? Mbona wengine wavaa vimini na familia ina nini? Simama kisawa sawa. Hizi familia wakati mwingine ni namna ya mwanafamilia alipo. Yaani kuna mtu wewe ukivaa niqabu akupa vikwazo, lakini kuna mwingine ni mshenzi muhuni enda uchi, lakini hayekiwi vikwazo. Simama kisawa sawa. Simama kisawa sawa. Kama yataqillahu yaj'al lahu makhraja. Kwa vile mwanamke hayo atakwata mume akakuoa salafu kwa kesho. Ni ipi au ni vipi tutaishi na ahali, na ahali zangu ikiwa ni makafiri na mie ndo niliosilimu? Nitakuwa nakusudia ndugu zake. Naam, tutaishi kwa muamala wa Kiislamu. Ikiwa ni mtu si Muislamu, baba yako mama yako ana heshima na haki za baba na mama, ambao hawa hata atakapokuwa, lakini bado mama yako ni baba yako, kuna namna ya kuishi naye kwa ihsan na kumtendea yale mema, bila ya kukutweza na kukutia nguvu katika yale ambayo, au kukuvuta katika yale ambayo anaitakidi katika ukafiri, lakini utaamiliana naye kwa ihsan, kwa mipaka ya kisheria. Yale ambayo ni haramu kutenda hutotenda, yale ambayo ni itikadi za kafiri hutoshiriki wala hutomsapoti, lakini kwa yale ambayo ni ya kibinadamu kumsaidia, kuwa na uwezo. Baba yako kafir, lakini una uwezo kumnunulia gari baba yako, kumsaidia hivi na kadha, kumpa chakula ana shida, kumtembelea, huyu ni baba yako. Na huku kimnasihi asa Allah kamuongoza. Watu tunawapenda kuomba dua, watu wengi tumedharau dua. Usimame ukamwomba Allah, jalie mzee wangu aslimu, jalie mama yangu aslimu, ya Rabb. Kamwomba Allah usichoke. Watu wengi wanakuwa hili jambo la dua hatuna. Wengine katika wazazi wake wawili, anasema mmoja ni Mkristo na mama Muislamu, kuna uafadhali gani kati ya kuwa wazazi wawili wakiishi nayo kwa kuchunga mipaka ya Allah. Leo anaomba vizuri hapo. Yupo anauliza au la kina mama. Katika wazazi wangu wawili, mmoja ni Mkristo na mama Muislamu, kuna uhafadhali gani? Bali kuandika uhafadhali gani kati ya hawa watatu wawili wa kuishi naye? Yanani labda kuna afadhali ya kuishi naye? Sasa Allahu a'lam. Huyu si tayari umesema Muislamu, mama Muislamu ndo huyu ndo ana nafuu kuishi naye kuliko baba ambaye si Muislamu. Kama kuna uafadhali unatafuta wa kuishi naye, kuishi naye ni mama ambaye ni Muislamu kuliko kuishi na baba ambaye ni Mkristo, kwa sababu wewe ni mtoto, anaweza akakutia katika batu kwa yeye ni Mkristo na ni baba. Wakati mwingine anakuwa anatoza nguvu madam mama Muislamu, na kuna fursa hiyo ya kuishi na mama, basi hilo ndio nafuu. الله أعلم. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.